Kanga kanya maya koliate. Oye baka tata, nyon se futa makawa nase. Elo baba noko, tu se peyi si ba. Nazalaka mosali na yo ya boboto, okoti singa iboloko. Ona nikambo tata, na yebite. Ona nikambo tata, na yebiti na te. Yo mosolo ya kompani ba pesa yo bongisa mosala ole. Lelo to suki wapie, ngai na yo na boloko. Lelo to suki wapie, ngai na yo na wele. Kasi oye bakate ngai ya wana koma mokontie. Mokolo akanga kanyama ya koliate. Oye baka tata, nyon se futa makawa nanse. Elo baba noko, tu se peyi si ba. Nazalaka mosali na yo ya boboto, okoti singa iboloko. Ona likambo tata, na yebite. Motata na yebiti na te. Yo mosolo ya kompani ba pesa yo bongisa mosala ole. Lelo to suki wapie, ngai na yo na boloko. Lelo to suki wapie, ngai na yo na wele. Kasi oye bakate ngai ya wana koma mokontie. Mawana moto sala mosolo, yene moluki makambo. Imbwa mesana koiba, aganga kele mbona nzoto teo. Mokile beti yo fimbo baneko e. Mokile beti yo fimbo na mokongo e. Bakangiyo bae kotika yo kutinga ya wana boloko na sina kuma na ngai kapita general. Tongo nyoso batoke la kangama ye. Midi ebeta batela kanga bukari na mesa. Pokwa nyoso batandela kanga imbeto e. Lelo bilamba na ngai onde okongo mae. Lelo zapato na ngai okobolose. Okobolose. Tala mokile sanze, tala mokile bungwani. Omoni mokili patron, lelo okomi serviteur ya mongamba na yo e. Mawana moto asala mosolo, yene moluki makambo. Imbwa amesana koiba, azanga kele mbona nzoto teo. Thank you. fimbo bandeko e mokili ebeti yo fimbo na mokongo e lelo bakangi yo bayekotika yo okuti ngai awa na boloko na nsina komi na ngai kapita general ntongo nyonso batokelaka nga maye midi ebeta batyelaka nga biloko na mesa pokwa nyonso batandelaka ngai mbeto e lelo bilamba na ngai yo nde okongoma e lelo sapato na ngai okobolose okobolose tala mokili esanze tala mokili ebongwani omoni mokili patron lelo okomi serviteur ya mongamba na yo e mawa na moto asala mosolo yende moluki makambo imbwa amesana koyiba azanga kelembo na nzoto te o oh.